Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Απέναντι είναι ο Θάνος Καμίραλης. Γεια σας, καλησπέρα. Δηλαδή για να καταλάβετε που κάμισω εγώ, κύριος. Mm-hmm. Που κάμισιά μου με τα αυτά μου. Φουτεράκι εγώ, λέτσος. Ο άλλος τώρα, πώς το πάνε, δύο μεσημέρι ραδιόφωνο, 8 μπάχαλα. Ναι, είναι αυτό το στυλ. Είναι το δικό σου στυλ και τι θα κάνεις αυτά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω των πλατφορμών των podcast των πολλών στις οποίες ανεβαίνουν οι εκπομπές, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Μας λείψατε χθες. Θάνο. Παρακαλώ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Τσακ τσακ, διακοπή και επιστρέφουμε. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, μας λείψατε. Ήμασταν εκεί που λέγαμε ότι εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, απέναντί μου ο Θάνος Καμίραλης. Λέγαμε για τον ντύσιμό μας. Τα λέμε πως χρειαστεί να κουπούν στο μοντάζ τα προηγούμενα. Mm-hmm. Θα κάνουμε όλη την έναρξη από την αρχή. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ίσως κάποια κορυφαία στιγμή της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται δια του εκπροσώπου της, που θεωρείς ότι θα είχε νόημα να ανοίξει την εκπομπή μας. Να πούμε πρώτα, να διαβάσουμε ένα-δυο σχόλια. Uh-huh. Γράφει ο Γατόπαρδος ότι πρέπει για πριν το Εργαστήριο Βιολογικής Ωκεανογραφίας. Και ειδική καλησπέρα στον Τάσο από την Πάτρα. Και θα το συνδέσω με το βίντεο που θα παίξουμε. Στην Πάτρα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί. Θα έπρεπε να ξέρετε όλο το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάτρα, Βρυξέλλες, Φαλάσσαρνα κλπ. Και λέει ότι σήμερα είναι παρατημένα στο πλάι τα κινητά κάγκελα που βάλανε χθες και κάθε άφαντη ζήτω βασιλεύς. Βασιλικός ήταν αυτός, θα θέλει τον Κλίξπουργκ. Εν τω μεταξύ, ο δρόμος είναι απλώς ένα στενό του κέντρου. Και εδώ κολλάει πάρα πολύ, Τάσο, φίλε μου, φίλε μας, μια φράση του Στέλιου Πέτσα. Που είναι και το μότο της εκπομπής, πρέπει να είναι το μότο της κοινωνίας. Λοιπόν, παρακαλούμε να βάλουμε το βίντεο του κυρίου Στέλιου Πέτσα, είναι ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών. Τον ακούμε. Και στο τέλος να αναρωτηθείτε όχι τι έκανε η κυβέρνηση για σας, αλλά τι θα κάνετε εσείς για την κυβέρνηση του τόπου. Θάνο. Ένα σχόλιο για τη δήλωση του κυρίου Πέτσα. Ζητάτε μονίμως πράγματα και θα πω απλά ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Μη κάθεσαι και σκέφτεσαι τι κάνει η κυβέρνηση για σένα. Ειδικά τώρα που είναι προεκλογικά. Σκέψου εσύ τι μπορεί να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις για αυτήν την κυβέρνηση. Τι μπορείς να κάνεις για την κυβέρνηση και τι μπορείς να κάνεις. Και πιο, ας το εξειδικεύσουμε. Τι μπορείς να κάνεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Έχεις σκεφτεί καθόλου τι θα μπορούσες να κάνεις εσύ για να μπορέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να περάσει λίγο καλύτερα, λίγο πιο ξένιαστα. Δηλαδή, έχεις σκεφτεί αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει να κάνει το τριήμερό του κίνημα, τις κοτούρες, με τα αυτά. Να πεις, ρε παιδί, με αυτό το άγχος ξέρεις κάτι, Κυριάκο. Μη σε νοιάζει. Mm-hmm. Τι θες, παρακολουθήσεις, εγώ. Ναι. Εγώ. Μην ανησυχείς. Θα κάθομαι εδώ. Θα κάθομαι να ακούω λίγο εγώ. Ναι. Επειδή και εσύ τώρα το είπε. Φοράω ακουστικά, ξέρω να τα φοράω. Ρε παιδί μου, αφού το είπε, δεν το είπε. Mm-hmm. Είπε. Μου έχετε χαλάσει τις διακοπές. Λέει, πότε θα βρω χρόνο. Στον λίγο ελεύθερο χρόνο μου θα μπορώ να ακούω. Δεν μπορεί. Οπότε, παιδιά, αυτή είναι η σχέση που πρέπει να έχετε γενικά με το κράτος. Mm-hmm. Θα πρέπει να αναρωτιέστε, τι μπορώ να κάνω ακόμα για να ικανοποιηθεί λίγο περισσότερο η κυβέρνηση. Ναι. Αυτή είναι η αρχική ερώτηση που πρέπει να κάνετε όταν ξυπνάτε. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί. Τι έκανα σήμερα. Έχω 2 λεπτά ξύπνιος. Καθόμουν, χουζούρευα. Γιατί. Δεν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να έχω κάνει που να προσφέρει στην κυβέρνηση. 2 λεπτά χαμένα. Όλο ζητάτε, ζητάτε, ζητάτε. Βαρέθηκε, ρε παιδιά, και ο Πέτσας. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που θέλει. Θα κάνει ό,τι θέλει. Θα σπάει πόρτες για να κάνει εξώσεις και να κυκλοφορούν έτσι ως διαφήμιση των εξώσεων οι σπασμένες πόρτες για να γράφουν οι οπαδοί της «καλά τις κάνανε». Γιατί αυτό γράφουνε. «Καλά τις κάνανε, νομιμότητα κλπ». Χαίρεται, υπάρχει κόσμος. Πώς είναι με το ξύλο, με τους αστυνομικούς. Υπάρχει κόσμος που χαίρεται με αυτό. Και μια παπά ξύλο. Προσφυγικά. Τι είναι αυτά τα προσφυγικά, τι μένει κόσμος εκεί. 80 προσαγωγές. Και λίγες είναι. Τι είσαι εσύ εκεί μπροστά, έγκυος. Έγκυος, καημένη τώρα. Μια μισή ώρα μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και αν πιστέψουμε ότι είσαι έγκυος. Και λίγο είναι. Βεβαίως. Έγραψε η Νεκταρία Ψαράκη την καταγγελία που μας έκανε ο δικηγόρος ο Παναγιώτης Αντωνίου, που ήταν παρόν στα γεγονότα στα προσφυγικά και πέρα από τις προσαγωγές. Υπάρχει η ιστορία αυτής της εγκύου. Ο μόνος λόγος που δεν προσήχθησε ήταν αυτός ακριβώς, ότι ένιωσε και την αδιαθεσία και μετά πέρασε πάρα πολύ ώρα μέχρι να αφήσουν το ΕΚΑΒ να την πάρει. Να το διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ και επίσης και για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης. Η Νεκταρία Ψαράκη με την Γεωργία Κρυεμπάρδη βρέθηκαν εκεί προχθές μαζί με τους εκατοντάδες κόσμου που μαζεύτηκαν στο πλευρό της κυρίας Κολοβού και σταμάτησαν τελικά την έξωση. Δεν είχαμε το χρόνο να το πούμε χθες αυτό. Έχουμε πολλές προτάσεις. Η Μαλού λέει, εγώ λέω να πάρω πίσω τη συνδρομή μου και να τα δώσω στην κυβέρνηση, καθώς σκέφτεται τι μπορεί να κάνει για την κυβέρνηση. Και ναι, αλλά τα δίνει σε εμάς και εμείς λιβανίζουμε την κυβέρνηση. Οπότε προσφέρει ένα έργο. Αυτά πάνε καλά. Αυτά πάνε καλά. Γιάννης, όχι, παιδιά, δεν θέλω. Μην κοιτάτε τι κάνει το κράτος στην Κολοβού, αλλά τι κάνει η Κολοβού στο κράτος. Θα μου επιτρέψει, Γιάννη, να το διορθώσω λίγο, να το βελτιώσω. Mm-hmm. Τι κάνει η Κολοβού στο κράτος. Τι κάνει. Του κόβει τα πόδια. Η Κολοβού είναι. Δηλαδή, αν διαλέγαμε τώρα ποιος είναι ο άνθρωπος που φταίει για την κατάσταση της οικονομίας, ποιος, οι κακοπληρωτές. Ναι. Οι κακοπληρωτές. Πάει και γράφει ο χιοπαδός της Νέας Δημοκρατίας και λέει αυτά τα 15 χιλιάρικα της Κολοβού θα τα πληρώσουμε όλοι μας. Ναι, τα 15 χιλιάρικα της Κολοβού θα τα πληρώσουμε όλοι μας. Τα 10-20 δις με το σχέδιο Ηρακλής για τις κρατικές εγγυήσεις, ποιος θα πληρώσει, ο Μητσοτάκης θα τα πληρώσει, που έκανε το σχέδιο. Τις τράπεζες ποιος ανακεφαλαιοποίησε, η μετοχή. Είναι φοβερό το πώς. Η στρέβλωση της πραγματικότητας που έχει εξασφαλιστεί, ναι, ναι, μέσα από την εξαγορά των μέσων. Όχι, εδώ μιλάμε για χρήστες στο social που αναπαράγουν μια κυβερνητική γραμμή. Τώρα, εντάξει, τι είναι αθώα, μη αθώα την αναπαράγουν. Ναι, ναι, ναι, αυτή είναι η γραμμή. Η γραμμή, πώς είναι με τις βιτρίνες, με τη δημόσια περιουσία που τρομάζουν μόνο στα γκράφιτ και λένε εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ. Ας ξοδέψουμε 20 εκατομμύρια το χρόνο για να μην έχουμε φθορές σε δημόσια κτίρια. Ναι, για να μην έχουμε φθορές μερικών χιλιάδων ευρώ σε δημόσια κτίρια και λες, δεν βγαίνουν τα ποσά, δηλαδή λίγο καλύτερο management να κάναμε, καλά θα ήταν. Ναι, και έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό, γιατί τα διάβαζα χθες. Είναι από τις φορές που λες, τι θα βρουν να πούνε τώρα. Ναι, και όντως βρίσκονται. Κοινωνικός αυτοματισμός. Βέβαια. Φάτε τι, πατήστε τι κάτω. Ναι. Λογικό, δεν είσαι εσύ. Καλά λέτε, παιδιά. Δεν είσαι καλά εσύ. Λέτε. Αυτός που τρώει το ξύλο, είτε οικονομικό είτε τέτοιο, είναι κάποιος άλλος. Δεν θα έρθει ποτέ η σειρά σου, σου λέει. Δεν θα φτάσει ποτέ ο πτωχευτικός σε σένα. Που με το ζόρι εξυπηρετείς το δάνειό σου. Ποτέ, ποτέ. Μόνο στην Κολοβού θα γίνεται. Μόνο, σίγουρα. Είναι κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν ξεκίνησαν ένα πρωί κάποιοι άνθρωποι να μην πληρώνουν. Ξεκίνησαν μέσα στην κρίση. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πλήρωναν και δεν πληρώνουν. Αυτό στατιστικά, αντικειμενικά αποτυπώνει μια κατάσταση στην οποία οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες υποχρεώνουν κάποιους ανθρώπους να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους τις δανειακές. Ναι, είναι. Δεν είναι κάποιο ηθικό ζήτημα αυτό που επιβραβεύεις μια ασυνεπή συμπεριφορά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί υπήρχαν και πριν. Λοιπόν, είναι φοβερά τα στοιχεία για το πώς αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια μέσα στην κρίση, δηλαδή μετά το 2010. Και πήγαμε από κάποια δισεκατομμύρια στα 60 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Όλοι μαζί αποφασίσαμε να μην πληρώνουμε. Αυτό συνέβη, παιδιά. Και μην αρχίσουμε καν για αυτούς που καταφέρνουν να πληρώνουν με το ζόρι, κόβοντας κάτι άλλο. Αυτές είναι στατιστικές που δεν μετράνε και αυτούς προσπαθεί να δημαγωγήσει, τέλος πάντων, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εσύ είσαι συνεπής. Τι θες τώρα με την άλλη τι είναι συνεπή που είχε 15.000 και τον οποιονδήποτε. Και αυτές είναι δυστυχώς οι εικόνες που βλέπουμε στην Ελλάδα του 2022, που περιμέναμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα, γιατί θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για ένα άλλο θέμα. Ωραία. Οπότε, και πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να συνδεθούμε με την Αντωνία Λεκάκη. Λοιπόν, δεν θα έχουμε τηλεφωνική συνέντευξη, άλλαξαν τα σχέδια προς το παρόν τουλάχιστον, οπότε αλλάζει, πάμε λίγο ανάποδα τη θεματολογία της εκπομπής. Τεχνικός είναι ο λόγος, θα ξαναεπικοινωνήσουμε δηλαδή, μην το παρουσιάζουμε λες και είχαμε καμιά αλλαγή στον προγραμματισμό μας, δεν μας άρεσε. Απλώς επειδή το είχαμε ανακοινώσει, σας το λέμε, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Λεκάκη. Θα επιστρέψουμε και θα το κάνουμε στην πορεία. Λοιπόν, ο λόγος είναι αυτός που μπορείτε να βρείτε και στο πρωτοσέλιδό μας, ότι γίνεται μια πολύ περίεργη σύμπτωση. Μου επιτρέπεις να το συζητήσουμε μαζί με την, μαζί με την Αντωνία. Γιατί άμα το πούμε τώρα, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο και μετά να επιστρέψουμε σε αυτό. Ναι. Ωραία, εντάξει. Θες να ακουστεί η φωνή του Πρωθυπουργού, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, Κωνσταντίνε Πουλή. Και ξεκινήσαμε στέλιο πέτσα. Είπαμε και για την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα, ο οποίος αναφέρθηκε και στην κριτική που ασκείται στο καλάθι του νοικοκυριού. το οποίο διάφοροι, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την αριστερά του Χαβιαριού και δίθεν σοσιαλιστές, χρησιμοποίησε και μια αναφορά και για το Πασόκ, κατακρίνουν το καλάθι γιατί δεν τους ενδιαφέρει η σημασία και η χρησιμότητα. Και αφορά και εσάς αυτό, όλοι εκεί πέρα με το Χαβιάρι βλέπετε φάρμα των ζώων, και κάνετε εύκολη κριτική στο καλάθι του νοικοκυριού. Ενώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που κάθε μέρα είναι στο σούπερ μάρκετ και κοιτάει ποιο προϊόν έχει προσφορά. Καταρχάς, έχεις πετύχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ? Πολλές φορές. Έχουμε βγει πάρα πολλές selfie. Σοβαρά βγαίνει? Βεβαίως, βεβαίως. Δεν τις δημοσιοποιούμε για να μην... Για να κρατάμε ένα αντικειμενικό προφίλ εδώ πέρα. Σε ποια προϊόντα, δίπλα σε ποια προϊόντα έχεις βρεθεί με Κυριάκο Μητσοτάκη στο σούπερ μάρκετ? Δεν θα το αποκαλύψω αυτό, δεν θα ήθελα. Αλλά τον έβλεπα να βλέπει τις προσφορές, να λέει αυτό έχει 20% προσφορά. Άμα αυτό είναι στα 2 το ένα δώρο. Και κατάλαβα εκεί ότι εκτιμάει πρωτοβουλίες όπως το καλάθι του νοικοκυριού. Κάτσε, δεν κατάλαβα τώρα. Γιατί δεν θες να το αποκαλύψεις? Ψωνίζατε κάτι, ήταν κάτι που δεν θα ήθελες να μοιραστείς? Έχει πιτηρίδα, ας πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα. Επιμένεις? Μίλησα και αποκάλυψα τη selfie. Okay. Γιατί έχω πετύχει και εγώ πρώην υπουργό. Αλλά πήγαινε εγώ εκεί πέρα. Δύο. Για πες. Τι ονόματα. Ναι. Πολύ gossip ξαφνικά η εκπομπή. Στέφανο Μάνο. Ναι. Και Ανδρέα Λοβέρδο. Τον Ανδρέα Λοβέρδο δεν ήσασταν κάτι, ίδια πολυκατοικία, τι? Έχεις πει και άλλη ιστορία για Ανδρέα Λοβέρδο, καθηγητή, τον είχες? Ναι, ρε, θα από το ίδια πολυκατοικία μέχρι τον είχα καθηγητή, όπως καταλαβαίνεις. υπάρχει μια απόσταση. Όχι, δεν τον είχα απλώς καθηγητή. Είχα λάβει μέρος σε ένα συνέδριο που είχαμε διοργανώσει που μιλούσαν φοιτητές. Εγώ ήμουν μόλις δευτεροετής τότε, οπότε είχαμε αρκετή συνεργασία. Mm-hmm. Είχαμε μιλήσει αρκετά. Λοιπόν, λέγαμε για την αριστερά του Χαβιαριού. Εκεί πάτε και ψωνίζετε Χαβιάρια. Εσείς, ναι. Εσείς, λοιπόν. Δηλαδή και εγώ στο σούπερ μάρκετ ήταν και ο Μητσοτάκης, κοίταζε τις προσφορές. Με δεν με νοιάζει, το είχα γεμίσει το καλάθι όλο. Ξενιάζει. Ούτε προσφορές, ούτε τίποτα. Άνετος. Φέρε, φέρε. Χαβιάρι. Παιδιά, ο Θάνος. Ο Θάνος μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και λέει: φέρε μακαρόνια νούμερο 7. Του λέω: Θάνο, δεν είναι. Θάνο, δεν είναι στη διατίμηση το νούμερο 7. Θάνο, το νούμερο 6. Δεν με νοιάζει, θα το ρίξω έξω σήμερα. Εγώ πληρώνω. Όταν μπαίνει ο Καμίλαλης στο σούπερ μάρκετ, μου λέει: δεν με σταματάει τίποτα. Ναι. Φέρε ένα μακαρόνι νούμερο 7. Ναι. Το κοίταζε ο κόσμος. Πάω στο ταμείο που έχει τις τσίχλες δίπλα και έτσι όπως περνάνε τα προϊόντα, παίρνω και δύο τσίχλες. Και δίνω και ένα κουτάκι στον υπάλληλο. Λέω: πάρε και αυτό για σένα, έτσι κέρασμα. Είμαστε large στο σούπερ μάρκετ κάποιοι. Κάποιοι άλλοι κοιτάνε τις προσφορές. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που κοιτάει την προσφορά, έκρινε σόφρον να είναι αυτός που θα πει ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν αφορά τους αριστερούς του Χαβιαριού. Έκανε και ρήμα πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι κάπως ακροδεξιά έκφραση η αριστερά του Χαβιαριού? Εγώ αυτή την απορία έχω. Το λέω ειλικρινά ως απορία. Πολύ σχετικά είναι αυτά. Ωραία, εντάξει. Έτρωγε παστίτσιο, λέει ο Μητσοτάκης. Στα αντιλιακά το μετυχαίνει στο Μητσοτάκη. Φτηνό. Τουλάχιστον φτηνό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ακροδεξιό. Με την έννοια ότι, εντάξει, η αντικομμουνιστική ρητορική, η αντιαριστερή ρητορική, διαπερνά το πολιτικό φάσμα. Προφανώς θα υπάρχει και στην Νέα Δημοκρατία. Ναι, υπάρχει μια κριτική. Είναι και λίγο τραμπικό το σχήμα. Ότι αυτές τις ευαισθησίες τώρα, κάτι δικαιώματα, κάτι τέτοια, τα λένε κάτι καλοζωισμένοι αριστερούλιδες και δεν τα λέει η αγνή εργατιά που έλεγε το Κουκουέ. Τα λέει και το Κουκουέ δυστυχώς αυτά. Τα λέει και το Κουκουέ. Αυτή ήταν η στάση που είχε τηρήσει το Κουκουέ πάνω στο Γρηγορόπουλο, αλλά τι θέλω και τα θυμίζω τώρα αυτά. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα που είναι ότι... τώρα εκεί που μυρίζει βαρβατήλα ο απλός λαός δεν έχει τέτοια. Αυτές τις ευαισθησίες τώρα και οι μετανάστες και τέτοια τα λένε κάτι καλοζωισμένοι. Και ο Μητσοτάκης το χρησιμοποιεί αυτό για να πει και ότι ασκούμε κριτική στο καλάθι του νοικοκυριού διότι είμαστε στην κατηγορία αυτών που δεν ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Γιατί έχουμε τόσα πολλά λεφτά που δεν μας νοιάζει. Mm-hmm. Εγώ είχα πάρα πολλά λεφτά. πρώτα απ' όλα, εσύ έκανες ολόκληρο επεισόδιο για το καλάθι του νοικοκυριού και φορούς κουστούμι. Πού το βρήκες το κουστούμι? Πόσο κάνει αυτό το κουστούμι? Μην ανοίξουμε την κουβέντα για αυτό το κουστούμι. Με κουστούμι τώρα, άλλο θα κριτικάρει το καλάθι του νοικοκυριού. Επιβεβαιώνει τη δική μου άποψη και τη δική σου ιστορία αυτού του κουστούμιου. Και να πούμε ότι. Εντάξει. Σημασία έχει, παιδιά, πώς νιώθει κανείς στην καρδιά του. Εγώ, ας πούμε, σας λέω, είχα πάρα πολλά λεφτά. Μετά πήγα μια επίσκεψη σε ενδοοδοντολόγο και δεν είχα πια. Άθες. Επόμενο θέμα, ο καημός του Κωνσταντίνου. Όχι, εντάξει, αυτό θα πω μόνο. Ωραία. 4 εκατοστάρικα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι μέχρι ένα σημείο λες, εντάξει, έχω μια οικονομική επιφάνεια, δεν πορεύομαι στη ζωή με αξιοπρέπεια και μετά πας εκεί. Αλλά εντάξει, κάποιος πρέπει να αγοράσει και το γιο του ενδοοδοντολόγου. Το καταλαβαίνω. Να είναι καλά ο άνθρωπος να βουλιάξει με την πρώτη ευκαιρία. Mm-hmm. Η αγνή εργατιά της δεξιάς των επιχειρήσεων πυραμίδα, σχολιάζει ο Question Beat. Η αγνή εργατιά του Trickle Down Economics. Από εγώ. Αλλά είπε και άλλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εμφάνισή του στην Πάτρα. Την έχει σκητσογραφήσει ο Γιώργος Νομικάλευ σήμερα στο σκητσό του στο The Press Project. Ενδεικτικά κάποια, ένα από τυπουρί. Λέει, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία σκοπιμότητα και στα σχέδια κάποιον στο εσωτερικό ή το εξωτερικό να απειλήσουν τη σταθερότητα της χώρας. Τώρα εδώ, ελληνοτουρκικά, παρακολουθήσεις, όλα τα ξένα κέντρα που επιβουλεύονται την πατρίδα μας και εμείς οι Έλληνες να αγωνιστούμε, τα γνωστά ακροδεξιά και λοιπά, κλασικά τέτοια, όλα μια θεωρία συνωμοσίας για να χτυπήσουν την κυβέρνηση. Που σε αυτό είναι και η ΑΕΠ που παρακολουθεί μαζί με το Predator, όπως διαβάσαμε στο ντοκουμέντο. Θα συνεχίσουμε να παραλαμβάνουμε ραφάλ και φρεγάτες και ας μείνουν κάποιοι παραπονεμένοι. Δηλαδή, γιατί συνδέονται όλα. Εσείς πάτε για τα μακαρόνια νούμερο 6 και λέτε τι έχει, αν έχει προσφορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει για εξοπλιστικά σούπερ μάρκετ. Στα 6 ραφάλ, 2 δώρο. Αυτό. Πρέπει να αντιληφθούμε πόσο μεγάλη πρόκληση συνιστά. Γιατί ξαναθυμίζουμε ότι τα εξοπλιστικά είναι μία από τις κυριότερες πηγές της αιμορραγίας που οδήγησε στη διόγκωση του δημόσιου χρέους. Είναι το 1/4 του δημόσιου χρέους. Mm-hmm. Οπότε το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει να αναφέρεται στο καλάθι του νοικοκυριού, δηλαδή στο πώς άνθρωποι χρειάζονται έκπτωση για να τραφούν με μακαρόνια, και ταυτοχρόνως να λέει εμείς θα παίρνουμε ραφάλ, είναι τεράστια προσβολή. Και θυμίζω ότι το ίδιο είχε πει και ο Καρατζαφέρης, που έλεγε ακριβώς, ποιος ξέρει για ποιο λόγο τώρα κι αυτός, δεν μπορούμε να φανταστούμε για ποιο λόγο, που έλεγε ότι ο Έλληνας προτιμάει να μην έχει βούτυρο στο ψωμί του, προτιμάει να ζει με στη φτώχεια, αλλά δεν θα κάνει πίσω στα εξοπλιστικά. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι όταν πολιτικοί αναφέρονται στα εξοπλιστικά και μάλιστα όταν πολιτικοί αναφέρονται σε συγκεκριμένα όπλα, αυτό που κάνουν είναι ότι είναι εκπρόσωποι πολύ λομπίστες, πολύ ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Τα οικονομικά αυτά συμφέροντα εξασφαλίζουν πλούτο για τους διεφθαρμένους υπουργούς οικονομικών που δεν εθνικής άμυνας, που δεν υπάρχει υπουργός εθνικής άμυνας που να μην έχουμε ακούσει το όνομά του να εμπλέκεται σε σκάνδαλα, και ταυτοχρόνως ότι αυτό θα το πληρώσουμε με κόσμο που θα θέλει κρατική επιδότηση για να ψωνίσει γαμομακαρόνια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα ότι το μέγεθος της προσβολής στα μούτρα μας με την αναφορά του Μητσοτάκη στα ραφάλ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί, αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, ξέρω, σε ψηφίσανε όσοι έχεις φροντίσει να εξασφαλίζει το εκλογικό σύστημα ότι θα σε φέρει σε αυτή την καρέκλα. Και εγώ. Αλλά και ο Θάνος. Αλλά το ότι ο κόσμος θα πρέπει να πεινάει για να αγοράζει εσύ ραφάλ είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Θάνο, ήθελες να πεις για το... Ήταν προεκλογική ομιλία. Έντονα προεκλογική ομιλία. Είναι όλα σκευωρίες του ΣΥΡΙΖΑ για να περάσουμε και στα σοβαρά. Ενάντια και στην απλή αναλογική τάχθηκε ο κ. Μητσοτάκης, γνωστά πράγματα, την χαρακτήρισε ύπουλη παγίδα, την απλή αναλογική, και θα συνεχιστούν οι επιθέσεις στην απλή αναλογική από την Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων στη μορφή απλής αναλογικής που έχει περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το 3% συνεχίζει να ισχύει, και το δίπολο που θα παιχθεί, που θα φορεθεί πάρα πολύ, και το είπε και σε αυτή την προεκλογική ομιλία ο Πρωθυπουργός, είναι το ότι η Νέα Δημοκρατία, ίσως σταθερότητα, σταθερότητα ή χάος. Πολύ ωραίο δίλημα. Τα έχει πει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτά. Το Καραμαλής Τάγκς. Έχουν αναφερθεί για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτά. Πολύ μοντέρνες εκφράσεις, προοδευτικές. Εντάξει, μωρέ, έτσι θέλουμε και εμείς τώρα να ασκείται μια, να διεξάγεται ένας δημόσιος διάλογος mm-hmm. που να έχει βάθος, αποχρώσεις, να γίνεται σε ένα υψηλό επίπεδο θεωρητικό. Ναι. Αυτό θέλουμε. Αυτό το εξασφαλίζει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό ήταν το 25 λεπτό της κυβέρνησης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Σας χρωστάμε μία συνέντευξη. Και είναι μια περίεργη υπόθεση που κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι δύο υποθέσεις που κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι σχετίζονται, συνδέονται. Εγώ, για παράδειγμα, κακοπροαίρετος. Η Αντωνία Λεγάκη θα μας μιλήσει για δύο θέματα που την έχουμε στην γραμμή. Το ένα είναι ότι θα είναι απολογούμενη στο πειθαρχικό των δικηγόρων στις 30 Νοεμβρίου και 5 μέρες αργότερα ξεκινάει η δίκη για την υπόθεση της Ηλίουπολης, με την οποία έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, να πούμε ότι, να συμπληρώσω λίγο Θάνο και πριν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λεγάκη, ότι αυτό σημαίνει ότι διακυβεύεται ενδεχομένως η ίδια η δυνατότητά της να εκπροσωπήσει στο δικαστήριο την εντολέα της στην υπόθεση της Ηλίουπολης. Τα λέω καλά, κυρία Λεγάκη? Πολύ σωστά τα λέτε. Θέλετε να μας πείτε καταρχάς τι αφορά αυτή η πειθαρχική δίωξη? Αυτή η πειθαρχική δίωξη αφορά το γεγονός ότι σε εξώδικο που απέστειλα σε δημόσιο οργανισμό ανέφερα καταγγελία που μου είχαν κάνει οι πελάτες μου, οι οποίοι μου είχαν δώσει και την εντολή να τη γράψω την καταγγελία αυτή μέσα στο εξώδικο. Και την καταγγελία αυτή την ανέφερα χωρίς να αναφέρω το όνομα της συναδέλφου, γιατί ήταν, αφορούσε καταγγελία για συνάδελφό μου, νομική σύμβουλο του οργανισμού. Χωρίς να αναφέρω το όνομά της, ανέφερα όμως την καταγγελία όπως ακριβώς μου την είχαν κάνει οι πελάτες μου. Κατά τη δική μου γνώμη όφυλα να το κάνω διαφορετικά, θα ήμουν ένοχη απιστίας. Η ηγεσία του δικηγορικού συλλόγου προφανώς ή το πειθαρχικό συμβούλιο, ακόμα τώρα θα συζητηθεί η υπόθεσή μου στο πειθαρχικό συμβούλιο, έχει άλλη άποψη. Έχει εκδώσει ο συνήγορός μου στην υπόθεση αυτή, που είναι ο Κώστας ο Παπαδάκης, έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου στο οποίο και αναφέρομαι, γιατί δεν θέλω πάρα πολύ να επεκτείνομαι σε αυτό το ζήτημα. Το σίγουρο είναι όμως ότι εφόσον τιμωρηθώ από το πειθαρχικό συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου, δεν θα μπορώ να υπερασπιστώ τα δύο κορίτσια που είναι θύματα τράφικινγκ στην υπόθεση της Ηλίουπολης και τα οποία απειλούνται από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Το γράφει κιόλας ο συνήγορός σας, ο κύριος Παπαδάκης, ότι στην έφεση δεν υπάρχει ανασταλτική ισχύς. Επομένως, και να κάνετε έφεση θα είστε εκτός και η δίκη είναι 5 μέρες μακριά. Και όπως και να το κάνουμε, πέφτουν και οι δύο υποθέσεις μαζί. Και μάλιστα αναφέρεται στην δήλωση αυτή του κυρίου Παπαδάκη ότι υπήρξε μια βιασύνη εκ μέρους του δικηγορικού συλλόγου, κάπως ασυνήθιστη. Τώρα, αν δεν θέλετε να επεκταθούμε σε αυτό, ας μην... Εσείς μπορείτε να επεκταθείτε όσο θέλετε. Μάλιστα. Είστε δημοσιογράφοι, είστε άνθρωποι έξυπνοι, με βαθύ σκεπτικό, μπορείτε να επεκταθείτε όσο θέλετε. Εμένα δεν μου επιτρέπετε να επεκταθώ σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, οπότε δεν ζητάμε το σχόλιο σας. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι στην περίπτωση που τιμωρηθώ γι' αυτό, δεν θα μπορώ να είμαι στην δίκη αυτή. Και αυτό έχει πολύ έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά για μένα. Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτό που μας λέτε, η εντολή σας στράφηκαν εναντίον μιας νομικής συμβούλου και εσείς τους εκπροσωπείτε. Επομένως, δεν θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά στην υπόθεση του πειθαρχικού. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο? Και όχι μόνο αυτό. Οι εντολείς μου επίσης έρχονται μάρτυρες από την πρώτη στιγμή και θα είναι και τώρα στις 30 του μηνός και επαναλαμβάνουν πληκτικά το ίδιο πράγμα, ότι εμείς την κάναμε αυτή την καταγγελία και εμείς είπαμε στη δικηγόρο μας Αντωνία Λεγάκη να γράψει αυτά. Τα έχουν πει και θα τα επαναλάβουν. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν άλλες φορές που συμβαίνει? Γιατί φαντάζομαι ότι το να κατηγορείται κάποιος δικηγόρος έχει ξανασυμβεί. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις ελέγχονται πειθαρχικά οι δικηγόροι για το αν είναι ο εντολέας ή ο ίδιος ο δικηγόρος που στρέφεται εναντίον ενός συναδέλφου του? Αυτό που θα καταρχήν, το σύνηθες είναι πως όχι. Δεν μπορώ να πω αν έχει γίνει ποτέ, δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Το σύνηθες βέβαια είναι πως όχι, ότι εγώ δεν έχω κανένα λόγο να στραφώ κατά οποιοδήποτε συναδέλφου μου, πολύ περισσότερο να χρησιμοποιήσω απρεπείς εκφράσεις όπως λέει το κατηγορητήριο εναντίον μου, δεν έχω κανένα λόγο, δεν τον ήξερα και από χτες, παρά μόνο εκφράζω μέσα σε ένα δικόγραφο κιόλας, δεν είναι κάποιο είδους σχόλιο μέσα κοινωνικής δικτύωσης ας πούμε, σε ένα δικόγραφο εκφράζω τους εντολείς μου, το δικόγραφο επιδίδεται στο δικό τους όνομα, δεν είναι στο δικό μου το όνομα, εγώ απλώς τους εκπροσωπώ. Δεν έχει κανένα νόημα άλλο αυτό. Και εφόσον οι ίδιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των λεγόμενων τους, πραγματικά εγώ ακόμα απορώ για ποιο λόγο παραπέμπομαι εγώ. Απορώ επίσης και για άλλα πράγματα στην προκειμένη περίπτωση που δεν θα... που αναφέρει όμως ήδη και ο... συνήγορός μου ο κύριος Παπαδάκης, που έχουν ότι να κάνουν και... την ταχύτητα της διαδικασίας και, με τη... και βέβαια ανησυχώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι το γεγονός αυτής της σύμπτωσης 30... να προσδιορίζεται 5 του μηνός το δικαστήριο και 30 του μηνός το πειθαρχικό μου. Κυρία Λεγάκη, να σας ξαναρωτήσουμε λίγο κάπως συνοπτικά τι αφορά η δίκη της Ηλιούπολης, γιατί όλοι την έχουν, οι ακροατές μας την έχουν παρακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι θα βοηθούσε ένα φρεσκάρισμα σε αυτό για να καταλάβουμε τι ακριβώς διακυβεύεται και ποια είναι η σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης. Ναι, βεβαίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καταρχήν, λοιπόν, πρέπει να πούμε, να θυμίσω ότι πριν από 1,5 χρόνο, γιατί η δικαιοσύνη δυστυχώς προσδιορίσε για πρώτη φορά την πρώτη δικάσιμο για αυτή τη δίκη το 18ο μήνα, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα σε αυτή την ιστορία, ότι στις 10 Γενάρη οι κατηγορούμενοι αποφυλακίζονται. Προσδιορίσε η δικαιοσύνη λοιπόν το δικαστήριο στο 18ο μήνα. Που είναι το όριο της που είναι το όριο της προφυλάκησης. Και ενώ και τα δύο κορίτσια αυτής της ιστορίας απειλούνται από την πρώτη μέρα. Τα δύο κορίτσια λοιπόν είναι το ένα, αυτό για το οποίο έχει γίνει ο μεγαλύτερος δώρος στη δημοσιότητα, είναι αυτό το κορίτσι που βγήκε από ένα σπίτι να πάρει καφέ και όταν την είδε η σερβιτόρα της απέναντι καφετέριας χτυπημένη με το μάτι πρισμένο και μαυρισμένο, της είπε «αν θέλεις βοήθεια έλα σε μένα», έφυγε και μετά από λίγο όρμησε κλαίγοντας τη σερβιτόρα και ζητώντας τη βοήθεια, η σερβιτόρα την έκρυψε, επικοινώνησε με τη φεμινιστική συλλογικότητα των νοτίων, τις μάγισσες του Νότου, οι οποίοι τους πλαισίωσαν, κάλεσαν την αστυνομία και έτσι ήρθε στη δημοσιότητα. Στη δημοσιότητα ήρθε βέβαια επειδή η ίδια συλλογικότητα και εγώ μέσω του Press Project το βγάλαμε στη δημοσιότητα, το γεγονός δηλαδή ότι αυτό το κορίτσι ήταν εχμάλωτο ενός αστυνομικού που με τη βία, το ξύλο και τις απειλές το εξέδιδε και το κακοποιούσε, το χτυπούσε, του δίνανε ναρκωτικά, πάρα πολλά, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λίγο και συνελήφθη λίγο αργότερα ο αστυνομικός, πάρα πολύ λίγο αργότερα, δεν πρόλαβε δηλαδή να κρύψει πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά το τηλέφωνο του κοριτσιού, το οποίο από ό,τι μου έχει πει η ίδια είχε μέσα όλα τα ραντεβού και, και τις εντολές, και τους πελάτες δεν το έχουμε βρει στη δικογραφία. Το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων κράτησε μακριά από εμάς, και όταν λέω εμάς εννοώ τους δικηγόρους και τη μητέρα της, το κορίτσι για 24 ώρες, το πήγε στο νοσοκομείο. Το πήγε στο νοσοκομείο και έλεγε ότι είναι κρατούμενη. Το πήγε στο νοσοκομείο στις 1 η ώρα το βράδυ, βέβαια, αφού εγώ τους κατήγγελνα ότι το βασανίζεται τόσες ώρες το παιδί. Και έλεγε στους γιατρούς δεν θα πλησιάσετε γιατί είναι κρατούμενοι. Αυτό βγήκαν και το κατήγγειλαν οι γιατροί από μόνοι τους. Και μετά από αυτά συνελήφθη ο αστυνομικός, συνελήφθη ο προηγούμενος σύντροφος του κοριτσιού και ο πατέρας, ο οποίος την κακοποιούσε από τότε που ήταν 11 χρονό παιδί. Λίγο καιρό αργότερα ήρθε σε μένα ένα δεύτερο κορίτσι, το οποίο χωρίς να έχει καμία προσωπική σχέση με τον αστυνομικό, είχε εχμαλωτιστεί από αυτόν και είχε περάσει το βασανιστήριο επί 3-4 μήνες να βρίσκεται εχμάλωτη σε ένα σπίτι, να κακοποιείται, να εκδίδεται χωρίς τη θέλησή της, να τη δίνει χάπια να βρίσκεται σε μια κατάσταση μόνιμης χωρίς να ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, και λίγο πριν το θάνατο κατάφερε να δραπετεύσει διότι είχε φτάσει 30 κιλά, δεν μπορούσε να φάει το παιδί. Είχε φτάσει 30 κιλά, είχε γεμίσει στο πρόσωπο έρπιτες, ήταν ένα εμπόρευμα που οι πελάτες δεν το ήθελαν για σεξ πια, και έτσι κατάφερε να τραπετεύσει και δεν την κυνήγησε Αυτό το κορίτσι έχει πάει στην ανάκριση, κατέθεσε, θα είναι και αυτό το κορίτσι και αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο μαζί με την πρώτη και αυτό είναι το περίφημο τράφικινγκ της Ηλιούπολης που γινόταν δίπλα μας. Δύο μικρές ερωτήσεις. Είπατε για το κινητό που έχει μεγάλη σημασία, καταλαβαίνουμε ότι οι επαφές θα οδηγούσαν και σε άλλα άτομα. Κατέθεσε το κορίτσι το κινητό του στην αστυνομία και κάπου χάνεται και δεν εμφανίζεται στη δικογραφία? Το κινητό της το είχε σπάσει και βρισκόταν μέσα στο σπίτι του αστυνομικού. Εκεί που κρατεί το κιόλας το κορίτσι. Mm-hmm. Ήταν εκεί. Η αστυνομία μπήκε μόνο. Φυσικά το κορίτσι δεν γύρισε σε αυτό το σπίτι. Δεν γύρισε καν να πάρει τα ρούχα της. Δεν γύρισε ποτέ. Εκεί λοιπόν η αστυνομία θα έπρεπε να το έχει κατασχέσει και θα έπρεπε παρότι σπασμένο να έχει βρει τα πράγματα, τα στοιχεία αυτά στα οποία αναφέρω. Νομίζω έχει αυτή τη δυνατότητα η δίωξη και λοιπά. Και, και το δεύτερο είναι ότι είπατε συγγνώμη, εκεί. Συγγνώμη, Θάνο. Οπότε αυτό συνέβη όταν ήταν ακόμη το κινητό στα χέρια του αστυνομικού ή έχουμε καθόλου... Ναι. Δεν έχουμε την υποψία ότι έχει συμβεί αργότερα δηλαδή αυτό. Όχι, εντάξει. Δεν το ξέρω. Okay. Ξέρω ότι αυτό που μου είπε το παιδί είναι ότι βγαίνοντας από το σπίτι, μέσα στο σπίτι υπήρχε το κινητό της. Ο αστυνομικός συνελήφθη πολύ λίγο αργότερα. Συνελήφθη μετά από καμιά ώρα χωρίς να ξέρει ότι ήδη το κορίτσι είχε βρει βοήθεια και ότι είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έκανε καθάριση εντός εισαγωγικών μέσα στο σπίτι. Άρα το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι ότι το κινητό βρισκόταν στο σπίτι όταν πήγε η αστυνομία. Μάλιστα. Και είπατε και για το δεύτερο κορίτσι που... που και αυτό δέχεται απειλές. Αυτό δεν το είχαμε ξαναζητήσει, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τις απειλές που δέχεται η κοπέλα που ήταν εχμάλωτη και ξεκινάει όλη αυτή την υπόθεση. Μπορείτε να μας πείτε οι απειλές τι τύπου είναι, για παράδειγμα τηλεφωνικές από κοντά. Τηλεφωνικές. Στο πρώτο κορίτσι πολλές φορές και στο δρόμο τους βρίσκουν. Το κορίτσι το πρώτο δεν βγαίνει από το σπίτι. Φοβάται να κυκλοφορήσει. Κυκλοφορεί η μητέρα της και βρίσκουν τη μητέρα της και της στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Κάνουν τέτοια πράγματα. Το δεύτερο κορίτσι πριν από δύο εβδομάδες άρχισε να την παίρνει τηλέφωνο κάποιος που έλεγε ότι είναι αστυνομικός, να την λέει ότι θα στείλουμε τώρα στο σπίτι σου ιατροδικαστή να σε ψάξει και διάφορα τέτοια χυδαία και μετά. Τη ρώτησε αν θα είναι στο δικαστήριο. Το κορίτσι είπε ότι δεν θέλει να τον δει. Έχει να πω εδώ, έχει το δικαίωμα από τον νόμο να αναγνωστεί η κατάθεσή της ή και να καταθέσει σε προστατευμένο περιβάλλον χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις από τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους. Αυτό είπε το κορίτσι και τότε αυτός της είπε να στείλει σε ένα συγκεκριμένο mail που της έδωσε να στείλει ένα mail στο οποίο θα λέει ότι παραιτείται από την υπόθεση. Αυτό το έχω εγώ κιόλας καταγεγραμμένο, γιατί της είχα πει, είχε μιλήσει μαζί μου μετά το πρώτο τηλεφώνημα και της είπα να καταγράψει τις κλήσεις. Το έχω λοιπόν καταγεγραμμένο και έχω καταγεγραμμένο και το mail στο οποίο της είπε να το στείλει. Αυτό θα μπορούσε και να θεωρηθεί ότι κατευθείαν σταματάει η μήνυση, αν ήταν μια δήλωση προς τον δικηγόρο του κατηγορούμενου. Έχει κάποια αξία δηλαδή. Έχει αξία πολύ μεγάλη, βέβαια, πολύ μεγάλη αξία, διότι θα μπορούσε ο δικηγόρος του πραγματικά να πει ότι και ο ίδιος ο κατηγορούμενος ότι ορίστε αποκαλύπτει ότι όλα αυτά που κατέθεσε σε πρώτη φάση ήταν ψευδή, ότι ο μόνος λόγος που το έκανε την καταγγελία, γιατί αυτά λένε οι κατηγορούμενοι, ότι ο μόνος λόγος που κάνανε την καταγγελία είναι για να πετάξουν από πάνω τους τη ρετσινιά της Πορνοστάρ. Πώς την είχαν τη ρετσινιά ξαφνικά αυτά τα κορίτσια, δεν ξέρουμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να οδηγηθεί συναθώς. Γιατί το να στείλει η παθούσα ένα mail στο οποίο λέει ότι δεν επιθυμώ την ποινική δίωξη του βασανιστή της, τότε πραγματικά από εκεί και πέρα αυτός μπορεί να πει ότι θέλει. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Μάλιστα. Εστός μια προσπάθεια να εμφανιστεί ότι άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα λέει την άλλη. Δηλαδή και εσείς θα το προσβάλλατε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα γινόταν θέμα στο μάλλον, δικαστήριο. Είπατε ότι 10 Δεκεμβρίου είναι η αποφυλάκηση και αυτό το σχολιάζαμε και μάλιστα 10 είχατε... 10 Ιανουαρίου. Ιανουαρίου. 5 Δεκεμβρίου ξεκινάει το δικαστήριο. Αυτό το δικαστήριο δεν θα κρατήσει μια μέρα. θα κρατήσει περισσότερες δικασίμους. Ναι. Και αν λάβετε υπόψη και τις διακοπές των Χριστουγέννων, πραγματικά είναι πολύ μικρός ο χρόνος που απαιτείται για να προλάβει να τελειώσει, αν τελειώσει με καταδίκη, ελπίζουμε, και να μην βγουν έξω αυτοί οι κατηγορούμενοι. Κυρία Λεγάκη, εσείς είστε μόνο σε αυτή τη δίκη, έτσι δεν είναι? Δεν έχετε αναλάβει ναι, μαζί ναι, με κάποιον συναδελφό σας. Εσείς αυτή είστε τη στιγμή μόνο εγώ, ναι. Οπότε σε περίπτωση που υπάρχει μια αρνητική απόφαση στο πειθαρχικό, τι συμβαίνει? Ναι. Ζητάτε αναβολή, μπορεί να ζητηθεί αναβολή και κατευθείαν πρέπει να εκπροσωπήσει ένας άλλος συναδελφός σας? Δεν μπορεί να ζητήσω αναβολή, γιατί αν ζητήσω αναβολή σημαίνει ότι θα βγουν οι κατηγορούμενοι έξω και ο πατέρας που βίαζε το κοριτσάκι του από τα 11 θα γυρίσει στο σπίτι αυτό που μένει τώρα η οικογένεια και θα πει: εγώ ήρθα σπίτι μου, κάντε ό,τι θέλετε, μα θέλετε φύγετε εσείς. Και να πάνε πού? Η μητέρα της καθαρίζει σκάλες. Όταν βρίσκει και όχι πάντα. Ναι, οπότε σε αυτό το απευκταίο, κατά την άποψή μου, σενάριο του ότι δεν είστε να εκπροσωπήσετε σε μια υπόθεση θα με την οποία ασχολείστε 1,5 χρόνο. Χωρίς δικηγόρο. Θα μείνουν τα παιδιά χωρίς δικηγόρο. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι ένα απλό αυτόφορο που άτι έχουμε μια απλή κλοπή, ξέρω εγώ, πήγαινε εσύ να πω στο διπλανό μου. Δεν γίνονται αυτά. Είναι μια τεράστια δικογραφία με πάρα πολλά στοιχεία, με πάρα πολλές δυσκολίες και κανένας άνθρωπος δεν είναι μάγος. Ναι, που να μπορέσει να εξοικειωθεί με όλο αυτό το υλικό δηλαδή και να μπορέσει να την εκπροσωπήσει επαρκώς σε τόσο λίγο χρόνο. Και βέβαια είναι και το θέμα της εμπιστοσύνης, που τα παιδιά αυτά έχουν οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης δύσκολα. Γιατί παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και που όποιος βρισκόταν στο διάβα τους τα εκμεταλλευόταν, δεν είναι εύκολο να εμπιστευτούν. Και πολύ περισσότερο αν κάποιος βγάλει τη δικηγόρο τους από τη μέση, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, το εννοώ με αυτόν τον τρόπο που το λέμε, δεν είναι απλό ότι αν τώρα θα πάμε στον άλλον και θα είναι το ίδιο. Δεν είναι. Και ξαφνικά σε έναν ξένο θα καταθέσουμε τι συνέβη και θα μιλήσουμε δεν μαζί του ανοιχτά. Δεν γίνονται αυτά. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Μάλιστα. Κυρία Λεγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη πολύ. Και την άμεση για το πειθαρχικό και στη συνέχεια τη δίκη. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν η δικηγόρος η Αντωνία Λεγάκη για τα δύο θέματα που είναι τις επόμενες μέρες, σε μία εβδομάδα με 10 μέρες. Όπως είπαμε, οι ημερομηνίες είναι και κοντινές και αμήλικτες. 30 Νοεμβρίου είναι το πειθαρχικό και 5 Δεκεμβρίου ξεκινάει η υπόθεση, η δίκη για την υπόθεση της Ηλιούπολης. Οι προθεσμίες σε αυτή την υπόθεση είναι ασφικτικότατες, θέλω να πω. Και αν δεν αν δεν θέλει κάποιος να γίνουν κακοπροαίρετα σχόλια για το πώς πέφτουν μαζί αυτές οι ημερομηνίες, θα έπρεπε να φροντίσει να μην πέφτουν μαζί αυτές οι ημερομηνίες. Η δίκη της Ηλιούπολης είναι πάρα πολύ γνωστή, έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, είναι για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα και θα έπρεπε να υπήρχε τουλάχιστον μια μέρημνα ώστε να μην δημιουργούνται κακοπροαίρετα σχόλια, θα πω εγώ, και να μην υπάρχουν σκιές. Γιατί έχουν καταγγελθεί πάρα πολλά για αυτή την υπόθεση. Θα θυμίσω για παράδειγμα ότι υπήρχαν πιέσεις ώστε να μην αναλάβει η κυρία Λεγάκη την κοπέλα. Υπήρχαν πιέσεις προς την κοπέλα. Αυτό έγινε τις πρώτες μέρες της υπόθεσης Ηλιούπολης. Να είναι κάποιος δικηγόρος γιορισμένος από την Ελλάς. Έχουμε ξαναναφερθεί δηλαδή στο... Καλά, ήδη θυμόμαστε το τρομερά σκανδαλώδες γεγονός ότι η κοπέλα αυτή, συζητάμε ότι έχει περάσει όλη αυτή τη φρικτή τραυματική εμπειρία και τη στιγμή κατά την οποία κάνει το βήμα που λέει τι έχει συμβεί και ζητάει βοήθεια, έχουμε την αστυνομία που τη μεταχειρίζεται σαν κρατούμενη. Και αντιλαμβάνεστε, ό,τι και αν έχει συμβεί με το κινητό που είναι κάπως περίεργο, ότι έχουμε μια εικόνα ότι η αστυνομία, για αυτόν τον αστυνομικό που είναι κατηγορούμενος για αυτά τα τόσο βαριά αδικήματα, δεν φάνηκε να προστατεύει αυτή την κοπέλα. Δεν φάνηκε να την προστατεύει. Θυμόμαστε αυτή τη στιγμή που την κρατούσαν και δεν την άφηναν να έρθει σε επαφή με τους δικούς της και, και τη δικηγόρο της. Mm-hmm. Οπότε το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μια διαδικασία που ακόμη περισσότερο παρατείνει τον τραυματισμό της, αλλά τον παρατείνει και με έναν τρόπο που μας κάνει να υποπτευόμαστε και να ανησυχούμε ότι στα χέρια ποιον θα ζητήσει αυτή η κοπέλα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Mm-hmm. Μια δίκη που ξεκινάει στο 17μηνο. Στην προηγούμενη επικοινωνία μας με την κυρία Λέγα και έλεγε αυτό το σημείο, ότι σε 4 μήνες φτάνει το 18μηνο. Μιλούσαμε πριν ένα τρίμηνο περίπου και είχε επισημάνει αυτόν τον κίνδυνο. Και στο μεσοδιάστημα, το έχουμε συζητήσει στην προηγούμενη επικοινωνία, δεν έγιναν και οι φοβερές έρευνες για να φτάσει πιο πέρα η υπόθεση σε κάποιο οργανωμένο κύκλωμα. Δηλαδή η υπόθεση είναι όπως ξεκίνησε στην αρχή με την προσθήκη της δεύτερης κοπέλας που ήρθε να καταθέσει βρίσκοντας ένα θάρρος που μπορούμε μόνο να το επικροτήσουμε, να το χειροκροτήσουμε. Δεν έχει φτάσει δηλαδή στους πιθανούς όρους. Καταλαβαίνετε πώς είναι τους πελάτες εισαγωγικά, που δεν είναι πελάτες, είναι κάτι χειρότερο. Δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Να πεις, συνεχίζονται οι έρευνες, άρα στους 17 μήνες από τη σύλληψη έχεις δική. Είναι πολλά τα προβλήματα και το καλό σενάριο εδώ είναι ότι είναι προβλήματα κλασικά, αργοκίνητη δικαιοσύνη και δεν ξέρω εγώ τι. Και γραφειοκρατία και ημερομηνίες που συμπέφτουν. Αυτό είναι το καλό σενάριο και δεν είναι θετικό για αυτούς τους μηχανισμούς. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να πούμε ότι εγώ χθες είχαμε στάση εργασίας, γι' αυτό δεν κάναμε εκπομπή. Εγώ χθες, εκτός από την οδοντιατρική οικονομική μου περιπέτεια, ήμουν στην δίκη Σταθόπουλου Χατζηβασιλιάδη, παρακολούθησα την ολοκλήρωση της απολογίας του Χατζηβασιλιάδη και την απολογία του Σταθόπουλου. Και έχω γράψει για αυτά, θα το χτενίσω λιγάκι, θα το κάνω κάποιες τελευταίες διορθώσεις και όπου να είναι τώρα, μετά το μεσημέρι θα βγει το κείμενο για τη δίκη. Δεν το συζητήσαμε εδώ πέρα, εξαιτίας του ότι δεν κάναμε εκπομπή χθες. Πάρα πολύ σύντομα να πω ότι ο Βασιλιάδης ολοκλήρωσε μια απολογία η οποία είχε μέχρι το τέλος καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει με κατηγορίες. Είπε θα ήμουν ένοχος αν δεν είχα οπλιστεί απέναντι στο κράτος. Ήταν ένα πολιτικό μανιφέστο υπέρ του ένοπλου η απολογία του. Η απολογία του Σταθόπουλου δεν ήταν καθόλου έτσι, και ο Σταθόπουλος είναι ένας αναρχικός ο οποίος κυνηγήθηκε γιατί μπήκε σε αυτή την δεξαμενή που περιέγραψε ο ίδιος, ότι φτιάχνει η αντιτρομοκρατική προκειμένου στη συνέχεια να στείνει κατηγορητήρια. Οπότε η δική του η απολογία είχε ένα χαρακτήρα πιο συγκεκριμένο. Έχουμε πάλι πρόβλημα με το stream. Στις 3 η ώρα κάτι παθαίνει. Mm. Δηλαδή δεν το κάνουμε επίτηδες για να βγαίνουμε στην ώρα μας και να μην κάνουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, τα λέω πολύ, πολύ σύντομα και θα τα πούμε μετά γραπτός. Οπότε απάντησε στα βασικά στοιχεία, ο Βαγγέλης Σταθόπουλος απάντησε στα βασικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, στη δική του απολογία, δηλαδή αυτά που εμφανίζονται ως στοιχεία, τόσο το υποτιθέμενο δείγμα DNA, το οποίο έχει βρεθεί σε κινητό στοιχείο με τρόπο επιστημονικά απαράδεκτο, το έχουν μαζέψει μπάτσι και όχι ειδικοί και το έχουν κουβαλήσει σε σακουλάκια του μανάβη σχεδόν. Δηλαδή δεν πληρεί καμία από τις προϋποθέσεις που χρειάζονται προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό στο δικαστήριο. Και βεβαίως έχουμε το ανώνυμο τηλεφώνημα της Αντιτρομοκρατικής. Η ημέρα που κατέθεταν οι άνθρωποι οι καταθέσεις των μελών της Αντιτρομοκρατικής ήταν τραγέλαφος, ήταν ντροπή για τη δικαιοσύνη. Και ο ίδιος είπε ότι πάρα πολύ πιθανόν αυτά τα τηλεφωνήματα απλώς να μην γίνονται καν, να μην υπάρχει κανένα τηλεφώνημα, δηλαδή ότι κάποιος έχει πάρει τηλέφωνο και έχει πει ότι έχει γίνει αυτό, είναι ο, Σταθόπουλος και ο Χατζηβασιλιάδης και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί αυτά δεν εντοπίζονται, δεν ξέρουμε ποιοι είναι στην πραγματικότητα. Κάνουμε ένα crowdfunding για αναγνώριση κλήσης. Για αναγνώριση κλήσης, γιατί εδώ ξέρουν τι βρακή φοράμε στην ΕΕΠ, αλλά ποιος παίρνει τηλέφωνο δεν μπορούν να το ξέρουν στην αντιτρομοκρατική. Είναι πολύ λογικό. Η αντιτρομοκρατική έχει ένα παρελθόν σε αυτά με τα στημένα κατηγορητήρια. Είναι κάτι το οποίο το κάνει χωρίς ποτέ κανείς να τιμωρείται. Ας μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αθωωθεί από τέτοια στημένα κατηγορητήρια. Παρ' όλα αυτά, ποτέ κανείς δεν χρειάζεται να απολογηθεί στην αντιτρομοκρατική. Λοιπόν. Να διαβάσετε το άρθρο του Κωνσταντίνου που θα δημοσιευτεί σε λίγο. Αν μας ακούτε, βλέπετε κονσέρβα, μπορεί και να έχει ήδη δημοσιευτεί. Και στις 5 η ώρα, κοινωνία ώρα press, σε επόμενο stream με Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυεμπάρδη. Και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.